מים. מה, את זאתי? כן. תראה, נשמע, נראה איך אני מתמודד. תודה רבה. תודה רבה, מחר בא, ככה, תערוב לי רצות.